إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 35 بعد 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Imepokewa na Abu Huraira radhiallahu anhu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kuoga siku ya Ijumaa. Tumeelezea hukumu ya kuoga siku ya Ijumaa kwamba ni wajib kuoga kwa ajili ya sala ya Ijumaa. Kwa hiyo Mtume anasema mwenye kuoga siku ya Ijumaa kisha akaenda msikitini katika saa ya kwanza, fakaannama qarraba badana, ni kama aliyetoa sadaka ngamia. Wa marraha fi saati thania, na mwenye kwenda msikitini katika saa ya pili, fakaannama qarraba baqara, ni kama aliyetoa sadaka ng'ombe. Wa marraha fi saati thalitha, na mwenye kwenda katika saa ya tatu msikitini, fakaannama qarraba kabshan aqran, ni kama aliyetoa sadaka kondoo mwenye pembe. Wa marraha fi saati rabi'a, na mwenye kwenda msikitini katika saa ya nne, fakaannama qarraba dajaja, ni kama aliyetoa sadaka kuku. Wa marraha fi saati alkhamisa, na mwenye kwenda msikitini katika saa ya tano, fakaannama qarraba bayla, ni kama aliyetoa sadaka yai. Faidha kharaja al-imam, imamu akishatoka, hadharati al-malaika yastami'una dhikra, malaika huhudhuria kwa wanasikiliza khutba. Faidha kharaja al-imam, akishatoka imamu kupanda juu ya mimbar, hadharati al-malaika yastami'una dhikra, malaika huhudhuria wakisikiliza ile khutba. Hii ni hukumu ya kurauka kwa ajili ya sala ya Ijumaa, kwenda msikitini mapema. Kwa hiyo anayekwenda katika saa ya kwanza, na wanasema maulama saa ya kwanza ina maana ni saa moja. Saa ya kwanza ina maana ni saa moja ya asubuhi. Mtu anayekwenda msikitini ni kama aliyetoa sadaka ngamia mzima, thawabu zake. Thawabu zake anazopata ni kama aliyetoa sadaka ngamia mzima. Mwenye kwenda katika saa ya pili ni kama aliyetoa sadaka ng'ombe mzima, thawabu zake. Mwenye kwenda katika saa ya tatu ni kama aliyetoa sadaka kondoo mwenye pembe, na mwenye kwenda katika saa ya nne ni kama aliyetoa sadaka kuku. Wa marraha fi saati alkhamisa fakanna ma qarraba bayla, mwenye kwenda katika saa ya tano ni kama aliyetoa sadaka yai. Fa idha kharaja al-imam hadharatil malaika yastami'una dhikra, imamu akishatoka kupanda juu ya mimbar, malaika huhudhuria na kusikiliza ile khutba. يقول الشيخ البسام رحمه الله حديثه متوم صلى الله عليه وسلم أنا إليزي فضل زكوغا نكوراوكا كواجيلي صلاة الجمعة ندراجة زيلي زفضلي كتكهيلو متوم أنا إليزي كوامبا زينتوفوتيانا. وذكر أن من اغتسل يوم الجمعة قبل الذهاب إلى الصلاة ثم ذهب إليها في الساعة الأولى فله أجر من قرب بدنه وتقبلت منه. أسمى من يكوغا سيكو الجمعة قبل يكوين دا كوني صالة كيشا أكاين دا كوني صالة كتك سايا كوانزا أنا ثواب زموني كتوى صداقة نغمية نا إي كوباليوا وتقبلت منه نا كوباليوا نغمية واكي هويو أكاپيوا ثوابو هزو نا يكوين دا بعد يكي سايا بيلي نكما ليتوى صداقة نغمبي نا من يكوين دا كتك سايا تاتو نكما ليتوى صداقة كوندو من يبيمبي na ghaliban yakunu afdhal al-akbashi wa ahsanaha, samara nyingi inakuwa ni kondoo mzuri zaidi na bora zaidi. Mwenye kwenda katika saa ya 4 ni kama aliyetoa sadaka kuku, thawabu zake, na mwenye kwenda katika saa ya 5 ni kama aliyetoa sadaka yai. Fa idha kharaja al-imamu lil khutbati was-salat insarafatil malaika al-muwakkaluna bi kitabati al-qadimin ila sama'i dhikri. Akishatoka imamu kwa ajili ya kutoa khutba na sala, malaika huondoka wale waliowakilishwa kuandika majina ya wale wenye kufika pale msikitini, wanakuja kusikiliza khutba wale malaika. Hawaandiki tena huyu ameingia, fulani ameingia, hawaandiki baada ya khatibu kupanda juu ya mimbar. Faman ata ba'da insirafihim lam yuktab min almuqarrabin, atakayekuja baada ya kuondoka kwao malaika haandikwi katika wale wenye kutoa sadaka hizo. Fihi fadhlu al-ghusli yawm al-jum'ah, katika hadithi hii kuna fadhila za kuoga siku ya Ijumaa. Wa an yakuna qabla adh-dhahabi ila as-sala, na kuwa kuoga ni kabla ya kwenda kwenye sala ya Ijumaa. Wa fihi fadhlu at-tabkiri ilayha min awwali sa'ati an-nahar, asema pia katika hadithi hii kunaelezea fadhila za kurauka kwenda katika sala ya Ijumaa tangu saa za mwanzo za mchana. Alfadhlu almadhkuru fi hadha murattabun ala al-ightisal wat-tabkiri jami'an, hizi fadhila zilizotajwa hapa asema zinapangwa kulingana na kule kuoga halafu na kurauka, mambo yote mawili, mambo yote mawili ipatikane kuoga na ipatikane kurauka kwenda katika saa ya kwanza au ya pili au ya tatu au ya nne au ya tano. Anna tartiba thawabi ala almaji'i ilaiha, ule mpango wa thawabu ni kulingana na ile kuja katika sala. Pia hadithi inamaanisha kwamba ngamia ni bora kuliko ng'ombe katika hadi, katika kuchinja ngamia ni bora kuliko ng'ombe, na vile vile ng'ombe ni bora kuliko mbuzi, na kondoo mwenye pembe ni bora kuliko asiye na pembe katika mbuzi wote na kondoo wote, aidha iwe katika haji, mnyama kuchinja katika kule haji na udhiya. Anna sadaqata maqbulatun wa in qallat, hadithi pia inafahamisha kwamba sadaka inakubaliwa hata kama ni chache. Liannahu ja'ala ihda' albayda miqyasan fi thawab, kwa sababu mtume amejaalia ile kutoa yai pia ni kiasi cha thawabu, mtu anapata thawabu za aliyetoa sadaka yai kwa yule aliyekwenda katika saa ya tano ile ya mwisho. Anna almalaika ta'ala wa abwabi almasajid yaktubuna alqadimin alawwal falawwal fil maji'i ila salati aljum'a. Faida ya nane ni kuwa malaika wanakuwa katika milango ya misikiti wanawaandika wale waliofika kwa majina yao, wa kwanza kisha alifuatia wa kwanza, wale waliokuja pale katika sala ya Ijumaa. Wa annahum yansarifun ba'da dukhuli al-imami lisama'i dhikri, na kuwa malaika wanaondoka katika milango ile na hawaandiki tena majina baada ya imamu kuingia, wanakuja malaika kusikiliza ile khutba. Fala yakunu lilati ba'da insirafihim thawabu at-tabkir, kwa hiyo haipatikani kwa yule aliyekuja baada ya malaika kuondoka milangoni, hapati thawabu za kurauka yule aliyechelewa. Taqsimu hadhihi as-sa'ati al-khamsi min tulu'i ash-shamsi ila dukhuli al-imam bi nisbatin musawiyah, wa dhakara as-Sana'ani anna as-sa'ata huna la yuradu biha miqdaru muayyanun muttafaqun alayhi. Asema mgawanyo huu wa saa tano tangu jua linapotoka mpaka kuingia imamu ni nisba ambayo iko sawa sawa. Alimamu Sanaani amesema saa hapa haikusudii kiasi maalumu ambacho kimewafikiana, lakini ya salaf wanasema maulama kwamba salaf walikuwa kijua hii saa ya kwanza, saa ya pili, kwamba ni ile ile saa hii ambayo inotumiwa sasa hivi. Alqadimuna fi sa'atin min hadhihi sa'ati al-khams yatafawatuna fi as-sabq aydan fayakhtalifu fadlu qurbanihim bi ikhtilafi sifatihi. Asema wale wanaoingia katika saa yoyote katika saa hizi tano wanatofautiana katika kutangulia pia. Kwa hiyo fadhila pia za ile sadaka yao pia inakhtalifiana kwa ikhtilafu ya sifa zake. Anna fadla an-nasi 'inda as-Sana'ani murattabun 'ala a'malihim bil jum'ah wa ghayriha. Fadla za watu kwa Imam as-Sana'ani zimepangwa kulingana na amali zao zile za siku ya Ijumaa na isiyo kuwa hizo. Kama qala ta'ala inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Mtukufu wenu kwa Allah ni yule mchaji sana Mungu, ndiyo mtukufu wenu. Fala hasaba wala nasaba wala nashab. Hakuna cheo, hakuna nasaba, wala hakuna loloti ambalo linamfanya mtu ni mtukufu isipokuwa taqwa. Alhadyu alladhi yuradu bihi an-nusuku fima yata'allaqu bilharam walihram la yakunu illa min bahimati al-an'am wa hiya al-ibil wal-baqar wal-ghanam amma ad-dajaja wal-bayd wa ghayru dhalik fala yujzi'u fi dhalika al-maqam li'annahu arada fi hadha al-hadith mutlaqa as-sadaqa. Asema yule mnyama anayekusudiwa wa ibada katika mambo yanayohusiana na haram na ihram kule Maka, huyu hawi isipokuwa katika bahimatul an'am, ngamia, ng'ombe na mbuzi na kondoo, ama kuku na yai. Huyu hahusiani na mambo ya kuchinja kule katika haji, hawamo kuku wala kitu chochote wala njiwa wa ghairi dhalik. Hii hatoshelezi katika makamu yale ya ihram ya haji. Liannahu arada fi hadha alhadith mutlaqa sadaqa, mtume amekusudia katika hadithi hii mutlaqi wa sadaqa, hakukusudia wale wanyama wanaochinjwa kule katika haram wakati wa haji. Kwa hiyo hii ni kuelezea fadhila za kurauka siku ya Ijumaa kwa ajili ya sala ya Ijumaa na kwa ajili ya kusikiliza khutbatul jumaa. Ni fadhila nyingi ambazo wengi katika sisi hatuna uwezo wa kutoa sadaka hiyo, sadaka yani ambayo ni kama uliotoa sadaka ngamia, kama uliotoa sadaka ng'ombe. Wengi katika sisi hatuna uwezo huo wa kutoa sadaka kiasi hicho. Kwa hiyo mtu anaporauka siku ya Ijumaa anapata thawabu zile na kupata fadhila hizo. Na si sana huku kwetu watu kurauka, lakini katika misikiti ile mitukufu Al-Haramu Al-Makki na msikiti wa Mtume sallam Madina Tunnabawiya na katika nchi nyingine Al-Yaman, utaona suna hii watu wanavyoipatiliza, suna hii watu wanavyoitilia umuhimu. Watu wanakwenda msikitini mapema kabisa, wengine baada ya sala al-fajiri wanakaa pale msikitini na kungojea khutba ya Ijumaa kwa ajili ya kupata fadhila hizi. Wengi wanafanya hivyo, baada ya sala al-fajiri hawaondoki pale na kungojea thawabu hizi zilizoelezewa na kuahidiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini sisi huku kwetu watu wana shughuli nyingi, wengi katika sisi tuna shughuli nyingi, kwa hiyo thawabu hizi tunazikosa. Hatusemi kwamba hatutaki thawabu, lakini watu wana shughuli nyingi. Sasa hivi tuna shughuli nyingi sana sisi, thawabu hizi tumezisamehe kwamba potelea kwa mbali bwana, lakini afadhali nipumzike kidogo, nilale baada ya sala alfajiri, nilale hata kama sendi kazini, nilale mpaka saa tano tano hivi, nitakwenda msikitini, si nitapata thawabu za Ijumaa bwana. Na haja gani mimi sababu za ngamia? Haya, sina haja na ngamia mimi, nitakwenda tu. Wengi tuko hivyo, subhanallah. الحديث السادس والثلاثون بعد المئة عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. Anasema imepokewa na Salama ibn al-Aqwa na alikuwa katika wale ashabu shajara waliompa bai'a mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba. Anasema tulikuwa tunasali na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam sala ya Ijumaa, kisha tunakwenda zetu, tunamaliza sala. Walaysa lilhitani dhillun nastadhillu bihi, hakuna katika kuta kivuli ambacho tutajifunukia. Na katika lafzi la hadithi hii jingine, tulikuwa tukisali Ijumaa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam idha zalati shamsu, likipenduka jua, thumma narji'u, kisha tunarudi nyumbani, fanatatabba'u alfai, tunafuatilia kivuli. Hadithi inaonesha kwamba wakati wa sala ya Ijumaa unaingia baada ya jua kupenduka, ni ule ule wakati wa dhuhuri. Wakati wa sala ya Ijumaa ni wakati wa sala ya dhuhuri. Hii ni moja katika nyakati za sala ya Ijumaa, na kuna wakati wa sala ya Idi pia ni moja katika nyakati za sala ya Ijumaa, kwamba inasaliwa asubuhi kama vile sala ya Idi. Kwa hiyo hadithi hii inaonyesha wakati huu mmoja ambao ni baada zawal, jua likishapenduka. يقول الشيخ البسام يذكر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان من عادة صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة أنهم كانوا يصلون مبكرين. هي نسمع نكون بكتك آدى يا صلايا وبموجة نمتومة سيكو الجمعة ولكوا كسالي ما بيما وكراوكا، بحيث إنهم يفرغون من الخطبتين والصلاة ثم ينصرفون إلى منازلهم وليس للحيطان ظل يكفي لأن يستظلوا به. والرواية الثانية أنهم كانوا يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم يرجعون. إلى رواية كوانزا نكوانبا ونصالي وكراوكا أسبوهي كما صلى عيدي، رواية بيلي نكوانبا ونصالي إذا زالت الشمس جوا لكبندوكا ثم يرجعون كشا ونرودي nyumbani. Katika faida za hadithi hii, mashru'iyyatu at-tabkir fi al-jum'ah mutlaqan, yani sunna ya kurauka katika siku ya Ijumaa kwa hali zote, ni sawa ilikuwa katika wakati wa baridi au katika wakati wa joto. Wa yakunu hadithu al-ibradi khasan bidh-dhuhri, itakuwa hadithi ile ya kupoza inahusu sala ya dhuhuri peke yake. Dhahiru al-hadith jawazu salati al-jum'ah qabla az-zawal, asema dhahiri ya hadithi ni kwamba inafaa sala ya Ijumaa kabla zawal, kabla jua halijapenduka. Pia ni sunna kuswaliwa sala ya Ijumaa saa tatu, kuswaliwa sala ya Ijumaa saa nne. Kwa hiyo watu wasishtuke siku moja tukitangaza kwamba jamani, Ijumaa ya kesho tutaswali hapa saa nne kamili, watu wasishtuke waone kwamba ni sunna kwa hadithi hii. Haithu kanu yusallun, wakati walikuwa masahaba wakisali, thumma yansarifun, kisha wanakwenda zao, walaysa hunaka dhillun yastadhillu bihi, wala hakuna kivuli ambacho watajifunukia, kuonesha kwamba bado ni asubuhi. Wa huwa sahihu, na hii ni sahih kama ilivyotangulia. Halafu wakati wa pili ndio huo wakati wa dhuhuri baada zawal, baada ya jua kupenduka. Hizi zote ni sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo katika faida za hadithi hii ni kwamba yajuzu kuswali salatul jumaa kabla ya jua kupenduka, pia inajuzu kusali salatul jumaa baada ya jua kupenduka. Kwa hiyo tuambia kabisa, kuna siku tutaitangaza siku ya Ijumaa hapa, tutasali saa nne kamili kwa ajili ya kutekeleza sunna hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. ها. أوه. haufunguliwi mapema huo. Itabidi sasa wahusika wa msikiti wafungue mapema, watu wanataka thawabu za kurauka. Kwa hiyo itabidi ufunguliwe mapema tu, kuwe na muadhini awepo hapa msikitini, asiondoke kwa sababu ya watu kupata thawabu za aljuma. Imamu ni sunna asije mapema, aje wakati ule wa khutba. Hii ndio sunna ya imamu siku ya Ijumaa, aje wakati ule wa khutba moja kwa moja apande juu ya mimbar. Yeye sio sunna aje mapema na kukaa hapa na kuswali tahiyatul masjid, si sunna kwake hivyo. Atakuwa amekhalifu, yeye amekhalifu sunna, lakini yeye si katika sunna kwamba aje mapema na yeye akae hapa swali rakaa mbili asome Qur'ani imamu. Anatakiwa moja kwa moja akija ni wakati wa khutba anapanda juu ya. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale malaika wanaandika majina kabla ya imamu hajakuja. Akishaingia tu yule malaika wanafunga kwa ajili ya khutba. Sasa pia itakuwa mekhalifu hapa. Manake wa malaika wanakaa milangoni mpaka imamu aingie. Sasa ikiwa imamu ataingia mapema, ntigani Riyadh Abu Dhabi, la mukhalafa, ni kinyume cha sunna. Wa kuingilia imamu. Ana mlango wake. Hiyo si sunna kwa imamu. Imamu ndani hapo chumbani kwake. Atakuwa shenge msikitini. Imamu atakiwa aje wakati ule ule wa khutba na kuanza khutba moja kwa moja. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.